من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى فدي أمت باندي دا الله رب العزت ډېر احساناتو ولیکن لوی احسان او انعام الله په دې امت باندې دا کړو چې دې ته خپل کتاب قران عظیم الشان نازل کو او چې څنګه دا لوی خزانه نازل کړی ده د خیر او د برکت د علم او د حکمت نو دغسې الله رب العزت په خپله دی کتاب کې خپل مخلوق ته ډېر لوی نصیحت کوي او وصیت کوي په خپله لګیایي دا ردې دپاره چې زما بندیان زما دا کتاب په لاس کې واخلي او دی باندې خپل جون خیسته کی دی باندې خپل عمل صحیح کی دی باندې خپل یقین پیدا کی نو دی دا پارا وتا قسم قسم ترغیبات بیانی کلا اللہ رب العزت خپل مخلوق تا و بندیان تا وی چې زما د قران عظمت وګورئ لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله بالفرض الله يكذا قران ما په یو غر باندې نازل کړی وي چې دنیا کې د هر مخلوق نه لوی دی او الله لډیر قوت ورکړی وي د انسان په نظر کې د غر نه سخت او شدید شی بل نشته الله یې په هغه مې نازل کړی دا قرآن داسی چې اگر لمه شعور ورکړی اغلمه د انسان په شانتي ذهن او عقل ورکړی الله وی تابلی دلیو چې اگر بنوټینګ شوه د قران عظمت ته بلکې هغه ټوټي ټوټي شوه د سده وجینا د الله دی یارینا ځکه هر یو شي کې الله یرا پرتد دننا په خاص وختونو کې معلوم شي عام وختونو کې انسان تداغي پته نه لګي صرف انسان دی چې د پزړه کې د الله یرا نشتا نور ارشه د الله د یرینا تسبیح وی او داغه د قهر او غضب نه هر وخت پریشان دي کله الله رب العزت د خپل کتاب لذت بیانې چې زمادي کتاب کډیر خوان او ډیر خوګوال دي او د پخوانو مؤمنانو ذکر کوي چې داغه بل امتنا خلق رالو او دی قرآن باندې ایمان راوړو در سجوی نه راوړو دا غیغ خپل دین و خپل کتابی و تورات و انجیل و خلق و او کله چې هغه دا قران واورید نو مجبور شو په دې باندې چې هغه خپل دین او خپل کتاب یې پری خود او قران تکي ناشته مله دا غیل عزت په یاني چې هغه د قران کریم په خوان باندې پوه شو سورہ بنی اسرائیل آخر کې وایي ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان ويقولون سبحان ربنا کلا چې قران په غیبان دي تلاوت کړی شو نو د ډیر محبت توجنا هغه په سجده باندې پریوات الله تا او باغی کې د الله تسبیح او پاکی بیان کړه نو یو سجده کې د هغه دا اثر چله ته عاجزی وکړه او بیا وی یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا بیا پسې د پریواتو جړای شو روکلان او زلونو کې د الله يرالان نو قران کې الله دا اثر یې خې دی لیکن چې کوم زړونو باندې د الله رب العزت طرف نه خپل رحم او خپل فضل وشي هغه کې دا تاثیر پیدا کیږي چې د قران دا اورېدو سره د هغه زړونو کې یو لذت پیدا کیږي او چاله چې الله د قران فهم نه ورکړي زړکی ولدال عزت او شعور نه پیدا کړي نغی په بل سبان نه خوشحالي هغه په یو مجلس کې او په یو پروګرام کې دا وازونه کوي چې رسوک ناتخوان نشتا جنات شریف پکې وي سره دینه چې د قران تلاوت کول شي په باغی باندې اثر نه کوي هغه باندې خپل ناتونه نه د غانو په شان ته आवाजونه جوړ کړي په باغی باندې خوشحاليږي چې هغه رحماني اثر نه دی بلکې شیطانی اثر دی اللہ وی زمانہ کتاب لذت چاته جز نصیب کم باغی باندې د قران دا اثر کنا سورہ زمر کی ویلو الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مسانیا الله دې رخصتا خبر نازل کړی دی داسی کتاب دے چی آیاتونه یو شانتی دی چی زدکولو که آسان شی بیا بیا رازی او معجزه دادا تقشعر رو منهو قلوب اللذین چی سو کواری نداغی بدن باندی اثرو شیم غونی پی زک زک شیم سمت لین جلودم و قلوبم الى ذکر اللہ اللہ دا خپل کتاب لذت پا دی طریقہ بیانی دی دا پارا چی خپلو بندیان لدعوت ورکی چې د ور دی قران کې ډیر خوګواله او کله الله د قران حکمت بیانې چې ګور دی کې حکمت څه دی هغه حکمت ته چې دا غي د پاره الله ټول مخلوق او بنديان پیدا کړی دي سورۃ انفال کې وایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا مؤمنان وخلق ذم كلا چه دلانم واغستشی په وحدانیت سره دلاله وحدانیت بیان کیږي نزلونو کې ير راشي وجلت قلوبهم او کلا چه لستشی په دې باندې آیاتنا دلاله کتاب زادتهم ایمانا دا آیاتنا د غی ایمان مضبوط کی اغیل ایمان زیاد کی او تازه کی دا ډیر لوی حکمت ته دا خو یو قسم زړونه دي چې پاغي باندې د قران اثر دا وشي چې کله د الله نوم پکې راشي نو زړه کې ير راشي خوف راشي لیکن بعضی زړونه دا سشته دي چکه د الله نوم و تاخلی بیا بیا نو هیڅ پروا نه ساتي او کله چې په یو مجلس کې د غیر الله نوم واغستې شي او د هغه لوی عظمت بیانېږي زای خلق دا عادتي چې زر په شونډو باندې او په سترګو باندې لاس کدي دا دی حقیقت کې دغه غوث ته سجده کوي چې نو مې واغستې شو ځکه دا غي زړونو کې د الله عظمت نشته قران کریم هغه ته هغه خپل حکمت نور کوي چې زړونو کې ایمان تازه شي زړونو کې د خدای یاره راشي دا د قران حکمت ته ځکه یی د باندې په ځل کې د الله یاره رااله نو باس د جوړ شو کنه د نور هیڅ تاجت نشته دی ایمانم دغه ته وی چې ځل کې د خدای یاره راشي علم هم دغه ته وی چې ځل کې د الله خوف راشي نو کله الله رب العزت د خپل قران رحمت بیانې چه گوره زمان قرآن که رحمت شته کن او تاسو داغی دیر زیاد طلبگاری ہے چه ارسوک سوال کئی چه اللہ پا ما رحمو کی یا اللہ ست در رحمت امیدواریم داوی کن اللہ رب العزت و تویدہ قرآن کی دی کن سورہ آراد پا آخر کی وئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چې قرآن بیانول شي کلا چې قرآن لوستل شي ډیر په غور سره واوره او خاموشي وکړه نورې خبرې پریږده د دنیا نو دې فائدہ بسي لعلكم ترحمون یقینا چې تاسو باندې باد الله رحم وکړي شي څوک چې د الله رحمت غواړي نو بس هغه په قران کې دی موږ چې الله رب العزت د خپل کتاب دعوت ورکړي مخلوق ته ترغیب ورکړي چې بندیان کتاب می نازل کړي راشه دیبان دی را جمع شه دیبان دی منگولی و لگوه دی سراخ پل جون تیر که دی کې هر قسم د الله نعمت شتا و دینه جدا کېږه ما غواره دغه کم خلق چې دنه جدا شوه دی الله رب العزت وی اولایک لهم عذاب عظیم هغه خو ډیر لوی عذاب لایق شو یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاغرت باندې به په عذابی چاغرت باندې به ډیر مخونه تک سپین شي او ډیر مخونه به تک تور شي نلاوی چې کوم مخونه سپین شي هغه و جنت تزیم زګاری قران ته مخ کړو او دی باندې خپل یقین پورا کړو چې کوم مخونه تور شي دي نو هغه ته نه مخاړو لیو کله ته ډیر ترغیب ورکاو چې یبن دراشه زما قران کې عظمت ډیر دی زما قران کې لذت ډیر دی زما قران کې حکمت ډیر دی زما قران کې رحمت ډیر دی لیکن هغه پروان ساتل نیوی او نی پدی باندی عمل که او نی پدی باندی عقیده سمولا انی پدی باندی خپل جون خیستا که اگی دنیا کی نور سے لیدلیو اگی پس روان اللہو یہ انسان ناستا سو ضرورت تی دنیا کی چستا سو ضرورت تینا پا قرآن کشتا کجرستا بدن کی یا پزل کی سو بیماری بھی نو قرآن شفا دا ستا دا ضرورت پا کیوں پورا کی گی بار بار ہوئی یا ایو الناسو قد جاتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے خلقو وعظ راغے نصیحت راغے او شفا راغے د بیماران د پاره علاج راغے قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء هو آیات پیغمبر چې د مؤمنانو علاج قران دی هر قسم بیماری چې وی ظاهری او باطینی هغه په دې سره لري کیږي کله او تویلیو ک تاسو پتیار کیه او گمراه یې نو راهنمایی په قران کې ده بل زه تاسو یې ذات نشي حاصلولې ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قران دې هدایت کی هغه قوم ته چې په خپل عقیده کې مضبوطی هدایت کی دا سلارې ته او دا سي طریقې ته چې غړي را محکم ده هغه سي د الله تر رسیدلې ده راهنمایی پدې کې ده شفا پدې کې ده ټول ضرورتونه الله دې قران کې پورا کړی دي انسان زکه ولې دومره لوی عظمت په دنیا کې ورکړې ده چې د مؤمنانو په جماعتونو کې هم د دې رڼا ده په کورونو کې هم د دې رڼا ده د جهاد په میدان کې هم د دې رڼا ده توسل الله رب العزت وی وهدا وبشرا للمؤمنین دا قران چې څنګه هدایت ته دغه سي ډېر لوی خوشحالي ده د پاره د مؤمنانو دې ته د مؤمنانو خوشحالي ویل ده او به او تویل دي باقاعده چې مؤمنانو په دې خوشحالي وکړي نور د دنیا سي زونه پری ده فبذالک فلیفرحوا په دې قران باندې خوشحالیو کې په دنیا کې دستاو ده پار بشرا ده هو خیر مما یجمعون دا قرآن ډیر بهتر ده دا غی دنیا نا چی خلق را جمع کیم قرآن کریم وی دا اکثر خلق گمرهیم دا دیو جنا دا چگی پا دی دنیا پسی او پا دی پیسا پسی دمرا لانو ادمرا دا حد نتیر شو چی دا قرآن ولا ذریع و گردولا چکم خلق تا دنیا پا نور سنا حاصلی گی نور الاری و تندی معلومی دا دنیا نو قرآن راو آغستو دے ذریع دا دنیا و گردولا اللہ رب العزت وی دیر بد دے اکڑو فبے سمائے اشترون تا خو مادی دا پار نورا لے گلے چت پی دنیا او گٹان تا خو مادی دا لے گلے چت پی آخرت او گٹان افا بی هذا الحدیث انتم مدهنون اے خلقو تاسو پدا سی کلام باندی چت اللہ کلام دی دمرا سستی اکڑا دمرا کمزوری اکڑا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تاسو خپل رزق پدی کی گرزول دے چپ قرآن باندی دروغ وائیں دنیا سے نہ حاصلی چسو کہ دنیا طلبگاری اب علا حاصلی گی اذا قرآن پارا خبر باندی خپکی دے چنا دانشتا دے دانشتا دے نو بیا دنیا ستا لاستا رازی نو قرآن کریم وی تاسو رزق پدی کی امن تو چه دما با کتاب باندی ام دروغ وی ولی ذکا دی که اللہ پابندی خیدی چه حرام نبزان ساتی دسود نبزان ساتی درشوت نبزان ساتی دپردی مال نبزان ساتی دمردار نبزان ساتی د نظر و نیاز د غیر الله نه بزان ساتیم پابندې دي کنه چې ګور دې تولاس نه چې هغه ټینګ نشو په دې پابندې باندې نو بس هر څه حاصل کړو او چا وته نه تاسو کو وینا قران دا مطلب نه دی دې ته دروغ ویل شي په قران باندې چه داغی مطلب یووی او تول پخپل بل مطلب گوری دادا اللہ پا کتاب بانی دروغ شو کن فا چه اللہ رب العزت مخلوق تا ترغیب ورکی دو بلس ترغیب خوننے ورکڑے نی دا دنیا ورکڑے دے نی دنیا دا مال دولت ورکڑے دے نی دا دنیا دا عمر ورکڑے دے بلکہ صرف دا دی ورکڑے چه بندہ قرآن ازدکان پیغمبر پاک ته ویلو چې زمانہ بعد بل څه سوال نکئ زمانہ صرف دا سوال کوه قر رب زدنی علما چې زمانہ رب مالا په قران باندې علم زیات کئ دیو ته ویل دوی نعمت په دنیا کې د الله د کتاب نه نو او دا اوس مخلوق ته پته لګی دا چې د قران لګون دي شوق او لګون دي دور دوره په دنیا کې رااله بس خلق هو یو توجه ده چې تا ول جوړ کړ کنه بیا د تخلاصي نو کله چې الله تاسو مخلوق پیدا کړ چې غي خلق لا قران په لاس کې ورکم او دې ته کینول چې قران وایا قران زدکا توفیق با اللہ وی زدر کو ما تلاسوا چوا تدی تیرادو کا نظمہ تلاری کلاو فمن یرد اللہ ان یهدیہو یشرح صدره للإسلام رجاب حق کی چا اللہ ارادو کی چا ہدایت و تکو ما نسینه ولا کولاو کی ذهن ولا کولاو کی هغه ته قران د کولړو آسان نه د محمد ابن ادریس په شان تی ماشومان چې قران وینو تبو تا حیران پاتې شي دغه په ناظره باندې ختم او چې به په ترجمه او تفسیر باندې ختمي هغه به دینم زیاته خوشحالي دا خوشحالي و چې الله رب العزت ویلو چې هدن و بشرا للمؤمنین چې مؤمنانی او عقیده د الله د وحدانیت نو هغه د دنیا په هیڅ یو پروګرام دومره نه خوشحاليږي نه په وعده نه په کوئی دنه نه په نور څه څومره چې خپل ما شومان او په ختم قران باندې د دې خوشحالي ویو دا څومره وخت په وخت باندې چې ګوري په انسان ته دې علم نه یې کنه دا نه چې یوازې نن په حقانی کې د قران ختم دی نه کې دې چې نن په کراچۍ کې په لسو په شلو ځایونو کې د قران ختمي دا مخکې نه وو خدا سو محنت وشو په کتاب باندې او خلق له توجه ورکړې شو نو هغه د الله د قران قدر او پیجندو عزت یې او پیجندو دا ډېر لوی کامیابی دی د انسان د پیدایشم دقه مطلب چې الله پیدا کړو چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان الله د خپل مهربانه سود او مین داو کړه چې قرآن نازل کړ او دا غیر پاره خاص انسان پیدا کړ چې دی به وي دی به زکۍ او یقینا چې انسان از د کول شي او که څوک د دې خبرې یقین کول غواړي حقانی ته راشي او دا داسې چې لا نابالغی او دا غنه تپوسو کې چې ما ته د قران اسماء او خیام چې په یو سات کې او ته هر په هر بیان کې ما ته د قران اصول او خیام د ماشوم نه به زده کې چا بل کوم لوی لوی علما ځان ته وي نغید دین نه دی خبر تا صرف د قران باندې مهنت او کوششو او مخلوق سره همدردی او خیرخواهی و چې دا څومره پوری چلیږي په دنیا کې نو ان شاء الله چې ټول بد دین خبر شي او په دې باندې او پوهی شي ولیکن مصیبت صرف دا دی چې مخې تلارې بندیږي نو موږ نور سنوای خو سوال کو چې الله ته د مخلوق د دې زړونو له شکونه وباسي د شیطان له وسوسې ته نه لري کې د ډېر لوی نعمت نه محروم دي د ډېر لوی علم او حکمت نه محروم دي چې انسان د دې نه محروم شنو دغه دنیا کې نور څه دي صحابه کرام با چیو بل سره کیناستو وی خبر او بیا رستو کو پته او روکو تلاوتو کا زبا غوک کیدم بیا بزو تلاوتو کم تبا غوک کیدم زکا چمخ کد اللہ کتاب دے اگی سر ایخو دمر قدر زکا اولا اللہ مرتبی ورکلی درجی ورکلی مرتبی و درجی پا قرآن حاصلی گی منگل با اللہ دا غینام زیادت را کی زکا دا حدیث ندا معلومو چې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وزلوی چیرې زما ډیر ارمان دي چې ما خپل رونه ولیدې هغه یو ته موږ دې رونه نه یو مؤمنان ټول رونه دي نبی علیہ السلام تاسو خو زما اصحاب یم او زما رونه نور دي هغه یې حکم دي پیغه په آخري زمانہ کې راځي چې نبی ازلی دلم نبی زما سموجیزی لیدلی خدا قرآن د دو غتو پمین کې به مونتی او په دې باندې به خپل ایمان صحیح کړی او خپل عمل صحیح کړی نو دا زما رونه دي زما دارمان دي چې دا ماولې کنه دا علم الله ته ده بس درجه او مرتبه په عمل پورې ده په خواره او په مهنت پورې ده په بل څه کې نشتا بغیر د الله د کتاب د خدمت نه الله رب العزت ته څنګه ټول ژوند د قران په خدمت کې تیر کی چې دې سره ژوند دی او دې سره مرګي د دې نبل له ذریعہ د نجات نشتا قبل طرف تزو نو هغه صرف دوکا ده چې الله یې مکا وره ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دا خو دوکا ده دوکا کیږي په چې قران د نه پاتې نشي دی به تاسو په جون کې دنیا کې عمر غري په قبر کې عمر غري په قیامت کې به عمر غري نو وفادار دي کنه نو مرګره خو هغه پکاري چې وفاداری او چې بی وفای نو هغه ته مرګره نشي ویلې الله دې زمونږ قرآن وفاداری نصیب کړي او الله دې زمونږ دا جمعتونو مرکزونو ټول په قرآن سره منور کړي. واخر دعوانا.